İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Naim Koçer'e teşekkür ederiz. Doğru söyledim. Evet, yani çok felaket bir yeni yıl başlangıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz her açıdan. Hem iklim açısından, Avustralya'daki bütün kıta halinde yanan yangınlardan, bütün kıtanın yanıyor olmasından, öte yandan da Afrika'da da senin için büyük yangınlar devam ediyor. Evet. Afrika gözden kaçıyor şu aralar, ama hatta Latin Amerika. Evet, ama onun ötesinde bir de başta Jakarta olmak üzere Endonezya'daki büyük su sellerin götürdüğü yerler de var. Jakarta zaten 10 yıl içinde sular altında kalacağı için değiştiriliyor. Doğu Kalimantan'ı başkent yapıyorlar. Tarihi başkentlerini değiştiriyorlar. O var ve... Bir de Norveç geçen hafta tarihinin en sıcak kış gününü yaşadı, 19 derece. Evet, Britanya'da öyle. İngiltere'de evet. Öyle. Evet, bir Avustralya'da 6 milyon hektar alan yok oldu yaklaşık olarak. Ve 500 milyona yakın hayvan öldü. 480 küsur milyon. Ve ölmeye de devam ediyor, evet. İşin kötü tarafı. Yanmaya da devam ediyor. Yani yağışlar başladı. Ama Avustralya'nın çeşitli yangın örgütleri, yani itfaiyeciler, bu konuyla ilgili şeyler tekrar ve daha kötü olacağını da söylediler. Yani bu işin daha öyle kolay kolay kurtuluşu falan olmayacağını, yani ülkenin doğu kıyısındaki Sydney'den Melbourne'a kadar çok sayıda şehre güçlü yağmurlar yağdığı da görülmüş, ama Perşembe günü itibariyle, yani öbür gün itibariyle sıcaklıklar tekrar yükselecek demişler. BBC Türkçe'de ayrıntılı bir inceleme var. Avustralya yangınları neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne diye. Ve yani hasar tespitinin yapılması ve gerekli alanların boşaltılması için kullanılacağını söylemişler. Yağmurdan bundan şey yapıyorlar yani. Yani binlerce kişi tahliye edildi zaten. Ordu devreye sokuldu. Duman yüzünden etkilenerek hava koşulları acayip. Yani şimdi Reuters'ın son verilerine göre 6 değil 8 milyon hektar alanın yok olmuş olduğunu görüyorum. Belçika'dan çok daha büyük bir yer olduğu belirtiliyor mesela. Ve pek çok kasabada elektrik ve internet bağlantısı olmadan yaşamak zorunda. Avustralya uzak deyip geçmemek lazım kesinlikle. Devasa bir kıtadan bahsediyoruz. 800 civarında ev tahliye edildi. Sadece Victoria eyaletinde 67 bin kişi tahliye edilmiş. Hayvanlar ve bitkilerin yanmasının yanı sıra. Bu arada zaten koala nüfusunun geldiği nokta ve yaşam alanlarının kaybolmasından dolayı artık neslinin tükenmiş kabul edilebileceğini söylüyor. Evet. Uzmanlar. Önce bu fonksiyonel yok oluş doğru değil falan gibi yorumlar çıktı, ama şimdi artık kesinleşiyor, çünkü yani düpedüz kaçacak yerleri yok. Yavaş hayvanlar. Yaşayacak yerleri de yok bundan öyle. Sonrası için. Kaçan kanguruların manzaraları da akıl almaz. Yani videolarda ve otoyol boyunca video çekmişler. durmadan ölü hayvanlar var. Arada ovalardan kaçan kangurular falan var. Evet, sürüler evet. halinde. Tabii bu arada şeyi de bilmiyoruz. Yani tam bilançoyu da aslında bilmiyoruz. Tabii tabii. Ve devamı gelecek olması çok fena. Yani Victoria'da 67 bin kişi tahliye edilmiş. Sadece Victoria eyaletinde. Adelaide tepeleri denen yerde şarap endüstrisine üzüm sağlayan bağların 1/3 yok olmuş. Victoria ve New South Wales eyaletlerinden yayılan dumanlar Yeni Zelanda'dan görüldü ve Yeni Zelanda'da turuncu, sarı kara günler var ve buzulların üzeri kaplandı. Yeni Zelanda mı? Sadece Yeni Zelanda'da değil. Ajans France Press'in geçtiği yarım saat önceki habere göre Avustralya'da çıkan orman yangınlarının yarattığı o bulutlar, kara bulutlar Şili ve Arjantin'den görülmüş. Aradaki mesafe 11.800 kilometre. 12.000 kilometreye yakın yani. Evet ve tabii Yeni Zelanda'daki buzulların üzerine çökmesi de çok fena. Çünkü evet. albedo etkisi denen hikayeyi yaratıyor. Hmm. Yani düz beyaz satıh yerine sarı, koyu, kahverengi falan olunca çok daha hızlı bir şekilde erimesine yol açıyor bu geri besleme mekanizması dolayısıyla. Yani bağlar gitmiş mesela. Adelaide tepeleri denen yerde bağların 1/3 yok olmuş. Hava kalitesini hiç söylemiyorum. Artık yani oradaki insanlar astımdan ve başka şeylerden gidecekler tabii. Solunum yolları başta olmak üzere birçok sağlık sorunundan. Zaten Şubat 2009'da en çok yaşanmış afet. Kara Cumartesi'nde 180 kişi ölmüş Victoria'da. Fakat bu çok büyük bir hızla yayılıyor. Mesela yangınların hızlı yayılmasına ilişkin bir şey var. Ortalama bir insan koşarsa saatte 10 kilometreye yakın 9,8 kilometre hızla koşuyor. Orman yangını saatte 10,8 yani 9,8 saatte 1 kilometre daha hızlı yani. İnsandan yayılabiliyor. Ama çimen olursa çimlerde çıkan yangın saatte 22 küsur kilometreymiş. 22,5 kilometre hızla. Yani çok iyi bir derleme yapmış şey. Yani yangınların ayrıca kendi iklim koşullarını yarattığına dair de grafikli bir görüntü var. Yani yangın dumanları yükseliyor, duman soğuyor, bulutlar oluşuyor. Gök gürültülü fırtınaya dönüşüyor, hava patlaması oluyor ve şimşekler çakmaya başlıyor. Bu pirocumulonimbus bulutlarından bahsediliyor. Piro ateş demek zaten malum. Yani ateş, nimbus bulutları bir şekilde ateşe bağlı olarak, yangına bağlı olarak artıyor. Yani iklim değişikliğinin etkisi konusu artık tartışılamayacak bir hale geldi. Her ne kadar Avustralyalı yöneticiler hala mesela BBC'ye çıkıp kavga etmiş bir tanesi. Morrison'ın yardımcılarından birisi, bir milletvekili taraftarı muhafazakarlardan. Hı hı. Siz ne diyorsunuz? Ne iklimle ne alakası var? Yalancılar falan diye bağırıyor BBC'de. Böyle şeyler görmek de mümkün inkarı. Ama yani bütün rekorlar kırıldı. 40 derecenin üzerinde ya artık sözü edilecek, tartışılacak bir şey yok yani. Ve çok da yani 480 milyon hayvanın ölmesi zaten kıtada bir sürü şeyin alt üst olması demek. Yani oradaki ekosistemin kendi kendini yenileme kapasitesi muhtemelen büyük ölçüde ortadan kalkmıştır yani. Evet. Tabii yani 8 bin koalanın hayatını kaybetmiş olabileceği söyleniyor. 4 binde çiftlik hayvanı ve koyunun ölmüş olduğu. Atları falan böyle sakatlanmış, yanmakta. Koyunlar falan. Onları da saymıyoruz. Ve yüz binlerce itfaiyeci gönüllü olarak haftalardır bazen günde en az 12 saat çalışıyor ve 47 derecede çalışıyorlar mesela. Yani evet. Bu da her türlü hafsalanın alamayacağı boyutlarda ve ilk defa da ülke tarihinin en büyük şeyini yaptılar. En büyük askeri seferberliğini Avustralya'nın. 3000 asker gönüllü itfaiyecilere yardım için alana gönderildi. Kanada 30'dan fazla itfaiye görevlisi gönderiyor. Bu saate kadar niye beklediler onu da anlamıyorum gerçekten. Tatildeydiler. Yani bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Yani tatildeydi. Ülke cayır cayır yanıyor. Morrison evet, evet. Bir başka bir eyaletin valisi hanım. İkisi de ayrı ayrı. Biri Noel tatilindeydi. Öbürü de Hawaii'de yorgunluk tatilindeydi. Böyle gidiyor. Yani karbon şeye gidecekti Morrison. Hala gidecek mi bilmiyorum ama başbakan Hindistan'a ziyaret yapıyor. Yeni yılın ilk şeyini uzun bir Hindistan seyahati planlıyordu. Sırf kömür alışverişini çoğaltmak için Adani şirketiyle. Muhtemelen onu aksatmaz. Ama yani milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Milyarlara yakın. Dört bir yandan da ülkeye yardım etme gerektiğine dair çağrılar şey yapılıyor. Mesela şarkıcı Pink sosyal medyadan yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için $500,000 bağışladığını açıklamış. Ayrıca Nicole Kidman mesela, o Avustralya kökenli yanlış hatırlamıyorsam, Keith Urban, Novak Djokovic, Maria Sharapova, Selena Gomez gibi çok sayıda ünlü de bağış yaptıklarını açıklamışlar. Şeyde $1,39 milyar değerinde Ulusal Yangın İyileşme Kurumu kurduğunu açıkladı Morrison. Ama çok yaşayan yağmurlar altında böyle bir yandan yağış başladı, gene de yangınlar altında yaşam. Artık mesela 16 yaşında biriyle konuşmuşlar. Artık tanıdıklarının, eş, dost, akrabalarının yanında kalıyorlar. Yani yüzlerce yıl, 150 yıllık şey evi yok olmuş. Ha. Ağaç evi yok olmuş bir aile var. Mesela işte o an geldiği zaman yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok diyorlar. Yani kedilerimizi, hayvanlarımızı alıp giysileri de kaçtık diyorlar. Şimdi bir tanıdıkların evinde kalıyorlar. Yani seyahat notlarını da güncelleyin, turizmi filan boş verin, yani gidilecek yer durumu filan var. Şimdi Bill McKibben'ın aslında birkaç ay önce çıkmış bir yazısı vardı. Dünya eğer güneşe bağlı olarak işliyor olsaydı hiç bu petrol için savaş filan söz konusu olmayacaktı diyor. Yani iklim krizi sadece fosil yakıtlardan kurtulmak için bir şey değil, sebep değil. Aynı zamanda mesela bu savaşlar İran'da ya da işte Suudi Arabistan'daki ham petrolü korumak için savaşların hiçbir manası kalmayacak diye mesela şey yazmıştı, hatırladım. Yani büyük bir yenilenebilir enerjiye yerinde bırak kömürü ve petrolü, gazı, politikalarına bir de kirletenin ödemesi ilkesi için bir mücadele gerekiyor. Ama bunu yapmak yerine ya çok da ucuza geldi artık, yani güneş panellerini kurmak filan. Yani evet, giderek teknoloji onda, gelişti, ucuzladı. Onda birine indi yani. Ve şey diyor mesela, yani işte Greta Thunberg ve arkadaşları da bunun için çıkıyorlar. Sadece gezegen gitmesi için değil, petrol savaşlarını bırakıp gezegen üzerinde kurtulma savaşı yapabilmemiz için diye yazmıştı yani. Bu arada bir Afrika'ya dair bir haber var elimde Ömer abi, hemen onu size biraz aktarayım. Tabii Avustralya'ya çok kilitlendik, siz muhtemelen görmüşsünüzdür, geçen hafta Guardian'da da yayınlandı bu rapor. Özellikle tropikal bitki çeşitliliğinin Afrika'daki canlı çeşitliliğinin ve üçte birinin yok olması söz konusuymuş. Gördüm haberi de. Evet. İklim krizi nedeniyle. Bu da bir felaket. Ayrıca da başka, yani bu muazzam eşitsizlik konusunda da çok acayip. Sen demin şey dedin ya, ben ekledim, yani Britanya'da da İngiltere'de de bütün rekorlar kırıldı. Hem yaz hem de kış rekorları İngiltere tarihinde görülmüş. En sıcak şeylere rastlandı. Ama yeni bir haber var. Robert McKee imzalı Guardian'da. Yani Oxfam yardım kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Britanya'da, İngiltere'de yaşayan bir insanla Ruanda, Etiyopya ya da Malawi'de, Afrika'da yaşayan, sen Afrika deyince şimdi evet, bir de onu da hatırladım, yaşayan bir insanın arasındaki karbon ayak izleri arasında ufak bir fark varmış. Yani Britanyalılar bir Afrikalı'nın yıllık karbon salımına 2 haftada ulaşıyorlar. 2 hafta içerisinde. 2 haftada evet. 15 gün yetiyormuş, 14 gün yani. Bütün bir Afrika'daki insanın çıkardığı karbon salımına sadece 2 haftalık bir hayatla ulaşıyorlarmış. Şey, ne güzel değil mi? Tabii evet. Adaletsizlik tek bununla sınırlı değil. Yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk burada. Şimdi tam rakamını hatırlamıyorum ama oransal bir şey vereceğim tahmini. İngiltere'deki bir insan gelirinin 1/1'ini suya ulaşmak için harcarken, evet, Afrika'daki insan gelirinin neredeyse yarısını suya, evet, ulaşmak için harcıyor. Ve ulaşamıyor bile. Ulaşamıyor. Ve temiz, aynen, temiz ve kullanılabilir suya da ulaşamıyor buna rağmen. Şimdi bu kelp denen bir hikaye var ya, bu zehirli yosunlar. Bir çeşit böyle kükürtlü bir şey oluyor. Yani çok uzaydan bile görülebilecek bir yeşil peltemsi maddeler, evet, oluşuyor. Orada bazı kelp bastığı zaman, ki giderek artmaya başladı, uyarılar şöyle: içmeyi düşünmeyin bile, bütün akarsularını, ellerinizi bile yıkamayı düşünmeyin diyorlar. O kadar zehirli bir şey oluyor yani. Ama bizim sularımız zaten şu anda böyle durumda. Ama yok, onun çok ötesinde bir şey bu. Yani kelp denen bir maddeyle bayağı şey, onun, arsenik içiyormuşsun gibi filan. Onun önemini azaltmak için söylemiyorum, tam tersine. O çok önemli bir hikaye, konu. Türkiye'de geçen sene Çevre Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir analizdi. Ben de tek tek bütün nehirlerin raporlarını incelemiştim. Havza bazında, evet, raporlarını ve tek tek hesapladım. Bizim de akarsularımızın yaklaşık %80'i elinizi bile yıkamayın denilecek derecede kirli ve zehirli. Yani sadece kirli değil, zehirli. Evet, tam bir faciaya doğru gidiyor. Bir de yeni rapor vardı zaten, ona da bakmadım bile artık. İklim değişikliğine hazırlık ve bu krizi ortadan kaldırmak dediğimiz şeyler de biraz böyle değil mi Ömer abi? Yani mesela bu krizin içindeyiz, yaşıyoruz. Avustralya cayır cayır yanıyor, Afrika yanıyor, işte Latin Amerika'da yangınlar var. Dünya sıcaklık rekorları kırıyor ve bir yaz gelecek buraya da. Ve biz ne kadar hazırız mesela orman yangınlarına? Yani bundan çok muaf değiliz ve geçen sene pratiğini gördük ki aslında hiç hazır değiliz. Yani uçaklar bile kalkmıyor. Evet, böyle bir felaket ama karşısında. Ama bizde BBOA var. Bize bir şey olmaz abi. BBOA'yı bir açar mısınız? Bize bir şey olmaz abi. Bize bir şey olmaz abi. Eğer feminist açıdan bakıyorsan bize bir şey olmaz abla. Abla. Şimdi bir başka ablamız Elizabeth Colbert, 5 Ocak tarihli 2020'de New Yorker'da çıkan yeni bir yazıyla işin çerçevesini, yani dünyanın çarmıha nasıl gerildiğini anlatıyor. Çok ayrıntılı olarak girmeye vaktimiz yok ama yani işte mesela şeyle başlıyor yazısı: ne kadar hazırız yani, bir 10 yıl daha, yeni bir 10 yıla girdik. İlk yazısını yazıyor Elizabeth Colbert, bu konuların en büyük uzmanlarından bir tanesi. Yani bunun üzerinde yıllardır çalışıyor, harika yazılar ve kitaplar yayınlıyordu. 6. büyük yok oluşla ilgili de bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi. Şimdi, evet, çevrildi. Şimdi New Yorker'da ki yazısının, 5 Ocak tarihli yazısının başlığı: yeni bir 10 yıl iklim krizi ne getirecek diyor. Yani tam uyanış, 2019 uyanış zamanı olsun diyorlar. Avustralya'daki bu muazzam yangınlarda artık buna uygun şekilde hareket etmemizin gerekli olduğunu ortaya koydu diyor. Bütün yazıyı okuyacak şey yok ama girişine izin verirseniz şöyle bir değineyim. Yani her 10 yıl kendi biçiminde etkili olur diyor dünya için. Ama 2020'ler 3 aşağı 5 yukarı kalıcı olacaktır. Yani 2020 ile 2030 arasında bütün yaşananlar artık kalıcı etkiler bırakacaktır, evet, diyor. Ve şöyle örnekler veriyor. Gayet net rakamlar. Küresel karbondioksit salımları, emisyonları o kadar yüksek ki diyor ve örnek verin, parantez açmış. 2019'da yeni rekor kırdı. 43 milyar metre 43 milyar ton. Yani o kadar yüksek ki 10 yılda böyle giderse tam anlamıyla kıyametten, yani faciadan kurtulmak imkansız olacak diyor. Bir, yani emisyonlar, salımlar azaltılmadıkça ve radikal biçimde azaltılmadıkça 2030'a, yani bundan sonraki 10 yılın sonuna geldiğimizde 3,6 derece olacak diyor. Bu rakama ilk defa rastlıyorum. 3,6. 3,6 2030'da artık. Bunlar hep tabii geri besleme, evet, rakamları değil, evet, mi? Artık üstüne koyarak gidiyoruz. Yani şöyle, artık 2030'a gelince önlenemeyecek. 3,6'ya, evet, yükselmesi önlenemeyecek. Yani 2030'da 3,6 olmayacak derece. Ama dünyanın ortalamasının sıcaklığının 3,6'ya yükselmesi önlenemeyecek. Ama 3,6 demek zaten dünyadaki bütün mercan resiflerinin, kayalıklarının yok oluşu, en yüksek en yüksek yeri 2-3 metre, 4 metre olan en fazla bütün ada devletlerinin, Pasifiklerdeki mesela, sular altında kalacağı, devamlı, sürekli, hiç ardı arkası kesilmeyen sıcak dalgalarına ve yangınlara, tıpkı Avustralya'da gördüğümüz, ve milyonlar, belki de hatta milyarlarca insan için de kaçınılmaz sonun geleceğini söylüyor. Dolayısıyla da diye bitirmiş, gerçekten uyanmak ve bize bir şey olmaz abla, bunu ben ekliyorum ama yani her şey çok güzel olacak demekten vazgeçmemeniz şart. Acil, hatta acil ötesi demiş. Ve Victoria Eyaleti'nin yangın müdürlüğünden gelen sloganı da tekrarlayarak bitireyim demiş. Dünya tehlikede ve hayatta kalmak istiyorsak şu an, şimdi harekete geçmeliyiz demiş Elizabeth Colbert. Böyle. Bir gün de şeyi konuşsak Ömer abi, burada aslında biz iklim değişikliğine ne kadar hazırlıklıyız. Yani batılı ülkeler bu gerçeği kabul ettiği kadarıyla hazırlanıyorlar buna. Şehirlerini hazırlıyorlar kuraklığa karşı, yangına karşı, sel baskınına karşı, bütün aşırı iklim olaylarına karşı bir takım altyapı çalışmaları yapıyorlar. Bizde ama bize bir şey olmayacak. Evet, ama mesela Avustralya'yı da görünce, yani Tim Flannery, en büyük işte İklimin Efendileri kitabının yazarı, çok büyük uzman, onunla yapılmış küçük bir konuşma vardı Democracy Now!'da. Diyor ki bu ülke Avustralya artık kesinlikle bir çıra, bir kova çıraya dönmüş vaziyettedir. Bir sandık çıradan ibaret ve bunu en kurak yazımızı geçirdik. Yani kayıtlardaki en kurak yılımızı, bundan önceki de öyleydi. En kayıtlara geçen en sıcak yıl bu oldu. Ve ayrıca da çok yüksek rüzgarlar var. Bunu önlemek artık biraz zor gibi geliyor diyorlar. Bakalım ne olacak. Evet efendim, biz de takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.